کریم، آج کل ہمارا احیاء العلوم میں زہد والا باب چل رہا ہے تعلیم میں، اور جو جمعے کی وجہ کرتے ہیں اس میں چل رہا ہے تفویض والا باب. اور یہ علوم کا زہد والا باب تو بڑے عجیب ہے، اس کے معیار پر تو ہم آج کل کے پیر صاحبان، مولوی صاحبان، مفتی صاحبان، شیخ العزیز صاحبان، آپ سارے کے سارے ایسے ہی پیدل چل رہے ہیں. یہ زہد انہوں نے لکھا ہے کہ کھانے پینے میں در گیا وہ زہد، کہ جو کے آٹے کی بغیر چھنے، یعنی بھوسی کی روٹی اور پانی. اور دوسرے درجے میں روٹی اور ساتھ نمک یا سرکہ یا ساتھ. اور تیسرے میں لکھا ہے کہ روٹی اور ساتھ زیتون کا تیل، اتنا کہ وہ حالت سے گزرتے ہوئے اٹکے بھی. اور چوتھے درجے میں کہ ہفتے میں دو بار گوشت کا کھا لیں. الطاف صاحب خود بھی گوشت کھا رہا ہے، شام کو بھی گوشت کھا رہا ہے. تو ایک زائدین کی فہرست میں کیسے ہو گئے؟ بعض انبیاء علیہ السلام صاحب ایسے ہے کہ پہننے کے لیے ایک ہی کپڑا، اس میں بھی جوئیں پڑی ہوئی ہیں، اور اتنی طرف جو ڈھو کر کے اس سے بیمار پڑ گیا. اس لباس کی حالت میں ایک آدمی جا کر انسانوں میں دعوت دے رہا، اس کی بات مصر ہو رہی ہو، تو تقریباً اس کی عمل میں، شخصیت میں ایسی کہیں ہوگی کہ سب چیزوں کے باوجود چھا جانے والا. اگلا لکھا ہے کہ رہائش کا مسئلہ کیا ہے. رہائش میں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ گھوڑے پر کتوں کے ساتھ بیٹھ کر رات گزاری جا سکتی. گھورا ڈیران تھا وہی، گھورا ڈیران. ڈاکٹر صاحب کہنے یار مجھے ڈاکٹر صاحب ہوئے اب جب ہے تو اس کی بھی ہوئی پروگرام نے ختم کر رہا. بگلو بگلو پروگرو پروگرام نہیں پکڑ اس کو جاتی. اور اس طرح کی زندگی ایسی ہے، بغیر چھت کے، بغیر چولہا چھت کے زندگی گزاری ہے. بعد ایک سخت بارش میں میں غار میں گھسا، تو میرے گھسنے سے ایک طرف جو ہوا تو کیڑے مکوڑے جو غار میں پناہ دیے ہوئے تھے ان کو پریشانی ہوئی. اس طرح کچھ اور کا دوسری طرف ہوا، اس مخلوق کو مجھ سے پریشانی ہوئی. وہاں کچھ اور چیزیں تھیں، کچھ وغیرہ تھی، اس کو اسی طرف ہوا. تو زہد کا کوئی معیار اس میں لکھے ہوئے. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو پڑھ کر اگر ہم عمل نہ کر سکے تو ہماری معلومات کا تو بات آ گئی ہے، اور معلومات آنے کے بعد کم از کم اپنی کمی کا، کمزوری کا، نااہلی کا احساس ہو گیا نا. خدا والے لوگ کیسے گزرے اور ہم کیسے ہیں. کسی بات میں آپ اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی، آپ لوگوں کی زبان میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت کچھ حاصل ہوا. ہمارے یہاں پر ایک دفعہ مسئلہ تھا کہ افغان نئے نئے آئے، افغانی جہاد شروع ہوا روس کے خلاف، ادھر کر کے لوگ آ گئے. تو اس وقت ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو مختلف ملازمتیں بھی جو الگ نے دلوائی. کچھ لوگ یہاں پروفیسر لگائے گئے، جو ہے پی ایچ ڈی وغیرہ تھے تو پروفیسر لگوائے گئے. یہاں ایک شعبہ تھا، اس میں دو افغانی پروفیسر ہوتے تھے، مجھے یاد نہیں کون سا شعبہ تھا. نہیں ملی ہوگا سر. تمہارے تبلیغ والے حضرات ان کے پاس زیادہ تر ان کی سب مقابلہ رہی ہیں آپس میں ہوتی تھی. ایک دفعہ مجھے بھیجا انہوں نے تو یہ مڈغاسکر کی جماعت افریقے کی آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ بیٹھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ تبلیغ والوں نے ان کے ساتھ جھگڑے تو انہوں نے جھگڑوں کی جگہ پر مجھے ہی بھیجتے تھے جہاں جھگڑے ہوتے تھے نا. صبح یہ بیٹھے کہ فتح کر کے آ گیا تمہارا کام ہو گیا. نہ فتح کر سکا تو پریشان ہی ہوں. سبحان اللہ. تو اس طرح ہوا کہ ان کے پاس اب جو چلے گئے نا انہوں نے خوب سنائی ہمیں باتیں کہ آپ لوگ جہاد نہیں کرتے ہیں, آپ لوگ یہ ہے وہ ہے. ہمارا مولوی صاحب آپ کے ساتھ تبلیغ میں چلا گیا تھا, اس نے جہاد نہیں کیا. خوب بات سنائی میں نے کہا ان کا دل ٹھنڈا ہونے دو, کتنی سنا سکتے سنائے تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے. جب خوب ان کا دل ٹھنڈا ہوا میں باتیں سنا کر تو میں نے بات شروع کی. میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے دین کے لیے اللہ کے نام پر افغانستان کی ہجرت کی ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت آپ کو ثواب اس کا ہو رہا ہے. شکر ہے جی. جنریٹر ختم ہوا, شور ختم ہوا. کیا کہ آپ نے بڑا کارنامہ کیا, ہجرت کی اللہ کے دین کے لیے, بڑا اس کا ثواب ہو رہا ہے. دوسرا آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں روس کے خلاف, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑا جو سواب ہے اس پر, بہت بڑا کارنامہ ہے. میں نے کہا ہمیں تو اپنی کمی کا اور نااہلی کا پورا احساس ہے. واقعی تو یہ پورا احساس ہے, ہمیں اپنی کمی کا نااہلی کا پورا احساس ہے اور زیاد میں نے شامل ہونے کا اپنی کمزوری کا ذوق کا پورا احساس ہے اور اس کے لیے میں استغفار بھی کرتا رہتا ہوں. بڑے خوش ہوئے کیونکہ ہمارے سارے اعتراضوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہماری یہ تبلیغ کے لیے تحریک ہے. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوا تھا کہ جو لوگ آپ کے جہاد میں جاتے ہیں وہ ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں, جو نہ جا رہے ہیں ہماری جماعتوں کے ساتھ چلے پھرے ان کا, ان کو نماز کی توفیق ہو جائے گی, عمل کی توفیق ہو جائے گی, دین کی توفیق ہو جائے گی, ان کی زندگی بدل جائے گی, اس میں اعمال آ جائیں گے. یہ درخواست کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے گا. تو اس نے کہا بالکل حق خبر آ جاؤں گا, بالکل میرے ساتھی کے ساتھ کہ یہ اچیومنٹ ہمیں جو ہوئی, جو ہمیں حاصل ہوا, یہ کچھ حاصل ہوا, یہ اس بات پر حاصل ہوا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اور نہ تو شیطان ہی کرنے نہیں دیتا. نفس شیطان آج بھی ختم نہیں دیتا. ہمارے مولانا مرجان صاحب ہوتے تھے لیکن مروت تھے, تو بڑے قابل آدمی بھی تھے, بڑے مزاقی بھی تھے. تو کہا کرتے تھے کہ وہ پرانے زمانے کے پڑے ہوئے تھے, جس وقت علی گڑھ کا دیوبند کا بڑا مقابلہ ہوتا تھا, تو مزاق میں کہتے کہ علی گڑھ کی تعلیمات آپ کو بتاؤں, یہ اور خبر اچھی کی غلط تھا, ٹھیک بھی ہو ٹھیک بھگے والا جو بات کر لو اگر غلط ہو ٹھیک ہو اس کو چپتے رہو. اسے پیچھے تھا حالانکہ خطا کا اعتراف آدمی اللہ کے حضور کرے اور خطا کا ایک دفعہ میرا دشتی کے آخری سرے پر مکان ہے, چار دیواری نہیں ہوتی تھی, پولیس نہیں ہوتی تھی. ایک آدمی پہلے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا, بڑا ڈرا آدمی, اس نے کہا زبر دلیر کی جنہیں پیارا تو تیسرا بھی میرے ساتھ ایک بات پہ یہ مجھ سے غلطی کا اعتراف کر لیا آج کہ پٹارا جیت کی آئی کر لیا آج تو بس یہ کافی ہے. سبحان اللہ. چلے ڈاکٹر صاحب آ جائے گی, اس کے لیے ایک اور نتیجہ سنا ہوا ڈاکٹر زہشاد صاحب ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو تھا اس کا خیبر اسپتال کا, پہلے میڈیکل کالج کا پروفیسر تھا, ریٹائر ہونے کے بعد چیف ایگزیکٹو تھا, ہمارا بڑا دوست تھا. میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے انٹر کیا, اس کو کوئی آئی بلڈ پریشر اور تکلیف ہوئی ہوئی تھی. ان دنوں کراچی گیا تھا ایک کارڈیالوجسٹ سے علاج کے, دوست میں اس کا دوست تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ کراچی سے تو لوگ علاج کا کیوں کارڈیلو جس میرا دوست تھا جب اس سے ملا تو اس نے کہا ذہر شاہ علاج کا تو کبا علاج تیرا کروں تو میں نے کہا کہ ہاں علاج کے لیے تو آیا ہوں سر علاج کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس نے کہا کہ علاج تھا کوبا کسی اور حکم کسی ذہر شاہ سام کا لکھا علاج تو کیونکہ اس کا بہتر غلط دوست تھا تو اس کو یہ سمجھانا ہی چاہتا تھا کہ بہت سٹریسفل حالات سٹریس کی کنڈیشن سے اپنے آپ کو بچایا کرو تو زرشاہ مجھے کہتے ہیں کہ میں اگر دس روپئے بیٹھے ہوئے ہوتا ہوں باہر لوگ آ کر اگاوے کر رہے ہوتے میرے خلاف بول رہے ہوتے شور چاہ رہے کہ برتوز بن رہا کر کے مدد یہ مدد آئے گا تو مذاکرات کریں گے دیکھیں گے بس دکھ لے گا ہمارے بزرگ کا مسلم شاہ تھا اس کا نکالے کے پرنسپل میں بڑا گاما جلوس آ جاتا تھا تو جلوس کی طرف اکیلا نکلا کرتا تھا اور کو تھوڑا سا خطاب کہتا کہ آپ اپنے سمجھدار آدمی جو کہ آپ کے موقف کو پیش کر سکے وہ بھی میرے پاس بھیج دیتا کہ مذاکرات کریں اور جو ہے گھنٹہ مذاکرات کرتا تھا بس ساری بات وہ خیر کر سکتے ہیں. ایک دفعہ میرا بیٹا بھی چھاتر ہو گیا گما کیا کوئی جلوس نکالا اور اس میں پکڑے بھی گئے پھر جیل بھی ڈالے گئے یہ بھی کھانے میں ڈالا وہ انڈسٹری تو میں تھا میں گھر پر نہیں تھا تو گھر والی نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ زویز عمر کرنے تھا تو رشوے دے اور لا رشتے ہیں نا تو اس نے اخباروں کا لکھا دیا لکھا دیا لکھا پک دور کی یا بھائی بازو کو لکھا دے وقت ہم تفریح کیا کہ سوسائڈ جو بھائی عقل بچ تو شاہ کے بعد پھر کو نکال دیا سبحان اللہ سرو جی آپ سے کرنا چاہتا تھا سچ بات ہے قطب ناس خطا اون قطب ناس خطا اون سارے انسان خطائیں کرنے والے آگے کیسے ہی عبد الخطا اون اب مستقفر کیسے بولو پوجا جی کو قطب ناس خطا اون اس کو پھر دیکھ لیں گے اس سال میں کل لوگوں میں حضرت جی کل لوگوں کل لوگوں میں خطاؤں خیر الخطائین التوابون خیر الخطائین التوابون آئیں ماشاء اللہ سچ بات ہے کہ خطا انسان کا خمیر ہے کسی شعبے کا کچھ کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو اور کبھی اس سے خطا نہ ہوتی ہو کسی نہ کسی وقت ہو جاتا اسی سے اپنا ہماری بشریت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور خطا پر اللہ کے حضور اعتراف حضور رحمان اللہ فرغون صاحب ہوتا تھا کہتا خدا تھوڑا جوڑا جاڑا ہوگا نہیں اعتراف اللہ کے حضور کرے آدمی ہوتا ہے کہ رحمت لوٹتی جاتی ہے اور انسانوں کے ساتھ آدمی معافی کا اور اعتراف کرے بھی کرے تو انسان اس کے قابل ہے نفس کسی چیز کو مشکل بنائے ہوئے تو نفس کہ نفس دیر ہونا نہیں چاہتا یہ ہمیں زبر رہنا چاہتا ہے زبر رہنا چاہتا ہے اور زبر میں یہ اس کی بڑی خبر ہو جاتی ہے اور زبر سے زیر ہو جائے سارا مسئلہ نا ساری یہ وجاہت جو ہے ہم کر رہے ہیں صحیح بات ہے کہ ہم ان سلسلوں کو چلانے والے جو ہیں حضرات نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے نفس کی پوری نگرانی کرتے ہوئے چلیں گے اپنے نفس کی پوری نگرانی کرتے ہوئے چلو میں نے اپنے بیٹے پر تھوڑا سا غصہ کیا نا تو آگے سے مجھے کہتے ہیں چبو تو مریدان ہو شاگردان ہو خراب کڑے سائی کو یا خراب کڑے دو مریدان ہو شاگردان ہو سائی کو خراب کڑے دو ہر جگہ کی طرح خبریں چلیں گی پر ایک ہماری تشکیل سے تحقیق اس سے ہمارے علاج کی تشکیل سے تحقیق ہے تو آگے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے غیبی طور سے اہل علم کی گھر والیوں کو ان کی اصلاح کے لیے مقرر کیے ہوا تھا کہ ساری اس کی چودراہٹ ساری پیری اس کی تھوڑی دیر میں کام دیتی ہے. جتنا باہر حضرت حضرت حضرت حضرت لوگ ہوتے ہیں نا وہ سارا نکام دیتی ہے. اور ساری جگہ بنا جاتا ہے. علی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یا تو یہ کشف الموجود میں ہے یا کسی تحریر میں ہے. یہ کسی اللہ والے کا تذکرہ ہے. ہم نے کہا کہ میرے قلب کا حال بدل گیا اور مجھے قلبی نقصان ہو گیا اور میں چاہا کہ میرا حال بحال ہو جائے. میں کیا کروں؟ یہ صاحب جس کو پیسے کام لازمی نہیں کرتے اس کے ساتھ جا کر مشورہ کروں. اس سے کچھ ہدایات بھی تو کہتے میں سفر کرنے کے لیے سفر پر نکل گیا اور ایک خانقاہ میں میرا قیام آ گیا. خانقاہ اس جگہ وہ کہتے جہاں اصلاح نفس کے لیے لوگ جمع ہوں اس کا کام ہوتا ہو. کہتے وہاں میری رات آ گئی. کہتے یہ خانقاہ کسی بزرگ کی تھی. بزرگ کی تو وفات ہو گئی تھی. اب دور گدی نشینوں کا تھا. دور گدی نشینوں کا تھا تو ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ گدی نشین جو ہوتا ہے نا یہ پورا گدی نشین ہوتا ہے. یہ خرے منصور ہی گدی پورا گدی پر سوار ہوتا ہے. کیا گدی نشینوں کا دور تھا تو اس میں میری رات آ گئی. کہتے انہوں نے جو کھانا تھا وہ تو کھلا دیا مجھے. اس کے بعد خربوزے تھے. خربوزے ہم نے کہا کہ خربوزے تو اپنے لیے لائیں گے اس کے ذریعے لائیں گے اس کو بھی کھلائیں گے. تو میری طرح گدی نشین جو ہوتے نا یہ کجنس میں بہت ہوتا ہے کہ جو بہت ہی شکرانے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کہتے انہوں نے چھت پر چلے گئے اور مجھے سین میں لٹا دیا. چھت پر جا کر بھول گئے کہ نیچے بھی آدمی کو لیٹا ہوا ہے. کہتے خربوزے کھا رہے ہیں اور چھلکے نیچے پھینک رہے ہیں. نیند آ رہی ہے چھلکے لگ رہے ہیں. خربوزہ کھاتے کو بھی نہیں دیا ہے. الٹا چھلکوں سے پٹائی ہو رہی ہے. کہتے چھلکے پھینکتے رہے پھینکتے رہے پھینکتے رہے. یہ ذلت جب میں نے برداشت کی تو میرا قلب دھل گیا اور اس کی روحانیت بحال ہے. بس پھر میں سفر سے واپس آ گیا اور ان نائلوں کی جو میں نے اس کو برداشت کیا بہرا روی کو برداشت کیا اس پر صبر کیا اس پر نفس اڑا اس پر مجھے یہ فیض ہوا. بعض اوقات ہمارے ساتھی آ کر بیویوں میں شکایتیں کرتے ہیں گلے سنانے کے لیے. بیویاں آتی ہیں خوندوں میں شکایتیں کرنے کے لیے. خاؤن آتے ہیں بیویوں میں کرنے کے لیے. بڑے ہنگامے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات مجھے گھر سے ان کی وجہ سے بھاگنا پڑتا ہے. کیا میں کیا کروں؟ تو یہ خاؤن جو شکایت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے دیکھا کر دیکھے یہ گھر والی کی کڑوی کی سیری سننے کا میں نے بذات خود اتنا فیض اور فائدہ محسوس کیا ہے جتنا کہ میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتا ہوں. جن کی ناگواریاں کڑوی کی سیری ان کی سیری سن کر بتا دیے برداشت کر لیتے تو میں کیا کروں؟ اگر میں بھی آگے سترکی بترکی جواب دیتا ہوں تو پوری شیطان خدا کرم کرتا ہوں. ایک بڑا عجیب لطیفہ ہوا. میں خیبر میڈیکل کالج میں ہمارے پروفیسر انور صاحب سے فرمکاری جی کو ان کے دفتر میں بیٹھے. وہاں ڈاکٹر لی ڈاکٹر بہت لوگ جمع ہیں. بیٹھے لگے سارے بیٹھے ہوئے کرنے کا پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آج کل؟ میں نے کہا جی آج کل تو یہ حال ہے ان دنوں میں روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا. میں نے کہا آج کل یہ حال ہے کہ گھر والی نے افغانستان کے جہاد کے لیے تیار کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑے بزرگ نے کہا کہ ماشاء اللہ کی گھر والی بھی دیندار ہے دینی جذبہ ہے اس کا اور اس کے جو ہے تو آپ کو جیسے جہاد جیسے عمل کے لیے آپ کو تیار کیا گھر والے نے تیار کیے ہوئے اس میں کس طرح کی بات نہیں ہے کہ اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ حسنی تو جائز نہیں ہے افغانستان کے جہاد میں جائے تو جہاد بھی چھوٹ جائے گی جہاد بھی ہو جائے گی. سارے ڈاکٹر ڈاکٹر کو اٹھا دیں گے کیسے حالات بتائے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے جہاد کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ اس پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں تھے, اس میں یہ مختلف سائنس کی کام کرتے تھے, تو ہماری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, بڑے اچھے ریسرچ ورکر تھے, وہ جا کے آتے رہے تھے, مجھے ساتھ لے گئے, اور ان میں جو ان کے سائنٹسٹ تھے بڑے اچھے لوگ, ایک ان میں تھا 75 سال اس کی عمر, 75 سال اس کی عمر, اور دیکھنے سے 65-60 آدمی 60 سال کا لگنا. خیر جب ہم بیٹھے بات چیت کی, پہلے تو اس نے تھوڑی دیر میں مجلس پر چھا گیا, پوری مجلس کو اس نے زعفران لال بنا دیا اپنا, اسے خوش کیا سایا. ایسے میں سوچ رہا تھا کہ اس پروفیسر صاحب کی صحت کا اور اتنی توانائی کا راز کیا ہے, تو اس سے آخر میں کہا, اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میں اشاروں کو کھا کرتا ہوں, چھارتے کا زبر بن کر پھرتے رہتے ہو, گھر میں دیر ہو جائے کہ وہاں پر افسری وعدہ کیا کرو, ایک چودراہٹ وعدہ کیا کرو. ہاں میں نے کہا کہ ہاشمی صاحب کی صحت کی یہ بات, اوکے صحیح بات ہے, کئی باتیں میں زبر ہونے کے لیے ہم نے اپنی رسی پہ کھڑکی ہوئی تھی. ایک انا کا مسئلہ, واقعی بعض باتیں صرف انا کا مسئلہ نہیں, اس میں صرف ایک بات بھی چھوڑنا سارا مسئلہ. لیکن مثال کا نفس و شیطان منفی سوچ سے منفی تفصیل سے پیچھے ہٹنے نہیں جاتے. من کو دلی گھروں کو دفتروں کو اداروں کو ملکوں کو ختم کیا ہوا, اور اعظم شاہ کہتا ہے کہ میرے ایک علاقے کا سردار اور بہت بڑے جرنیل اور بڑے لشکر والا آدمی میرے ساتھ مل کر تعلیم کے خلاف کام کر رہا تھا, ایک بات وہ اس کے اندر ہوئی, ساتھ اس پہ ڈاگرا ہو گیا, میں نے بڑی منت کی اس کی, آخر اس کے پیروں میں پگڑی ڈالی کہ خدا کے لیے دین کا مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ ہے, ہم مسلمان ختم ہو رہے ہیں تعلیم کے متعلق. یہ تو صبح جب میں اٹھا تو اپنے سارے لشکر کو لے کر چلا گیا, اب ہم کیسے جنرل کے آگے کہ عظیم تر مفادات جو امت کے تھے اور مملکت کے تھے اس کو نہ سمجھتے, اور اپنے ایک انا پر ساری کے تو میرے سارے کرے کرائے کو اس کو. اس کے بعد بیچارا خوارزم شاہ ہٹتا گیا ہٹتا گیا ہٹتا گیا, رہے سندھ کے کنارے پر آگے جائیں فکر فکر کیا نام نہ وہ پہلے وہ جگہ جو قصبہ ہے کیا نام نظام پور کو جاتے ہیں, نظام پور سے پھر آگے جاتے ہیں نجاب آتا ہے, نجاب سے آگے پھر درائے سندھ کے کنارے یہاں سے مار کا ہوا ہے, تو بالکل آخر میں جس وقت سارے آدمی مارے گئے ہیں تو اس نے اپنے گھوڑے سے کے ساتھ چھلانگ لگائی ہے دریا میں, اور گھوڑا ایسا تھا اس کی اپنی تربیت گھوڑے کی تو تیر کر پار ہو گئے, زندہ پار بچے. چنگیز خان کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے ہمیں حکم کیا ہوتا تو ہم بھی اس کے لیے چھلانگ لگاتے, اس نے کہا تمہارے سارے تاتاریوں میں ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جیسے اس کے لوگ پار کر کے گئے ہوں, پار کر کے گئے ہیں اور جا کر انہوں نے آگے جنگل ہے, جنگل کے ڈنڈے انہوں نے جمع کیے ہیں, اور جنگل کے ڈنڈے جمع کر کے اور وہاں سے ایک گاؤں دو گاؤں تین گاؤں آ کر اس کے پورے ضلع میں حکومت قائم کی فاروق شاہ. پھر جو ہے سلطان شمس الدین الزمج سے مدد لے کر پھر آگے بڑھایا اور دوبارہ اس سے فتح کیا. پھر گھوڑے طرف کی بات کس پر آ گئی تھی, وہ اپنے عظیم تر مفاد کو نہ سمجھتا تھا, اتنا زیادہ اس کا مصیبت مبتلا تھا. کسی نے حضرت علی رضی اللہ نے کہا نا کہ پہلے دو خلفاء کے دور میں اتنے اختلافات نہیں ہوتے تھے اور آپ کے دور میں اتنے اختلافات شروع ہو گئے, تم نے کون کیا مشیر ہم ہوا کرتے تھے, ہمارے مشیر تم ہو, آدمی کیا ہوتا ہے آدمی مشینوں پر چلے گئے. تو ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم. اور